مون فاتحین یو مجاهدین یو غازیان د دین یو تل اسپیزین یو دانگو اروتا گرم لمبوتا ساتو پوینو د حق سنگر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر تلکو ننگونا پاک جهادونا دا دین پلار کی کاو جنگونا تلکو ننگونا پاک جهادونا دا دین پلار کی کاو جنگونا مون هر کافر تا ظالم جابر تا مون هر کافر تا ظالم جابر تا د خدای په مراستا جوړ یو خطر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر مون فاتحین یو مجاهدین یو غازیان د دین یو تل اسپیزین یو دانگو اروتا گرم لمبوتا ساتو پوینو د حق سنگر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر مون که غازیان شو یا شهیدان شو زار چیل دین شو بیا با کمران شو مون که غازیان شو یا شهیدان شو زار چیل دین شو بیا با کمران شو غوالو لی قاتل در رب رزاتل غوالو لی قاتل در رب رزاتل رب تجری گوشا مسحر الله اکبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر مون فاتحین یو مجاهدین یو غازیان د دین یو تل اسپیزین یو دانگو اروتا گرم لمبوتا ساتو پوینو د حق سنگر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر تور نزیمو غشلن دیمو سر دی پوینو ڈالو برچیمو تور نزیمو غشلن دیمو سر دی پوینو ڈالو برچیمو یو حق پالون کی کفر زپون کی یو حق پالون کی کفر زپون کی ختم بنا شود رب لخکر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر مون فاتحین یو مجاهدین یو غازیان د دین یو تل اسپیزین یو دانگو اروتا گرم لمبوتا ساتو پوینو د حق سنگر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر دامو اقرار دی دامو شعار دی کلوب جهاد تل دامو روزگار دی دامو اقرار دی دامو شعار دی کلوب جهاد تل دامو روزگار دی گران فیضانی تل زوان فیضانی تل گران فیضانی تل زوان فیضانی تل ستای پومینا دی ناسکر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر مون فاتحين يو مجاهدين يو غازيان الدين يو تل أسبيزين يو دانغو أروتا قرمو لمبوتا ساتو بوينو دحق سنقر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر